किसने बनाया वो, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रंग ये तेरा जिसने सजाया वो, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रूप ये तेरा कारी कारी रतिया से काजल चुराया, तेरी प्यारी प्यारी अखियों में लगाया। हा हा हा हा हा हा हा हा हा। मुख पे सवेरा जिसने सजाया वो, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रूप ये तेरा कविता नहीं है, चंचल ऐसी कोई सरिता नहीं है। आ हा हा हा हा हा। अंग अंग तेरा जिसने बनाया वो, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रूप ये तेरा गोरा बदन जैसे शीशे का प्याला, बन गया मैं तो बिन पिए मत वाला। ए हे हे हे हे हाल ये मेरा जिसने बनाया वो, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं।